रग रग में इस तरह तू समाने लगा, जैसे मुझी को मुझसे चुराने लगा। रग रग में इस तरह तू समाने लगा, रग रग में इस तरह तू समाने लगा, जैसे मुझी को मुझसे चुराने लगा। रग रग में इस तरह तू समाने लगी, रग रग में इस तरह तू समाने लगी, जैसे मुझको मुझसे चुराने लगी। दिल मेरा ले गई लूट के, चोरी चोरी चुपके चुपके, चोरी चोरी चुपके चुपके, चोरी चोरी चुपके चुपके, चोरी चोरी चुपके चुपके। सारी कसमों को मैं तोड़ दूं, तू कहे तो ये दुनिया भी मैं छोड़ दूं। ओ, अब न जाना कभी रुठ के, चोरी चोरी चुपके चुपके, हाँ चोरी चोरी चुपके चुपके, चोरी चोरी चुपके चुपके, चोरी चोरी चुपके चुपके। मैंने सब कुछ तेरे प्यार को दे दिया, तुझ पे रब से भी ज्यादा भरोसा किया। मैंने सब कुछ तेरे प्यार को दे दिया, तुझ पे रब से भी ज्यादा भरोसा किया। तुझको पलकों में अपनी सजा के रखूं, तेरे सपनों का मोती छुपा के रखूं। मैं करूंगी वफा टूट के चोरी चोरी चुपके चुपके, चोरी चोरी चुपके चुपके, चोरी चोरी चुपके चुपके, चोरी चोरी चुपके चुपके। रग रग में इस तरह तू समाने लगा, रग रग में इस तरह तू समाने लगी, जैसे मुझी को मुझसे चुराने लगा, जैसे मुझे को मुझसे चुराने लगी। दिल मेरा ले गया, दिल मेरा ले गई, लूट के लूट के। हाँ चोरी चोरी चुपके चुपके, चोरी चोरी चुपके चुपके, हाँ चोरी चोरी चुपके चुपके, चोरी चोरी चुपके चुपके, चोरी चोरी चुपके चुपके, चोरी चोरी चुपके चुपके, चोरी, चोरी, चुपके, चुपके।